nina moyo baby. Zaidi ya yote kumbuka jana. Unasonga, ninasonga, moyo nakata. Kinachonjia wasiwasi cha kuambia kanisani. Nasijafeli, nina imani moyoni. Ulipobeba virago vyako kanisahauni, na ukambeba mwanangu amute nani gadi. Diana, Diana, napitia na ikimbia shida kutoka unajua. Naogopa, naogopa, hani naogopa. Ninavyoumia bidii kwa kazi, mbona umeondoka? Nakupenda sana, nishawambia mashabiki na baba. Akulinde sana, bado nakusubiri. Ulipobeba virago vyako kanisahauni, na ukambeba mwanangu amute nani gadi. Diana, Diana, maana huo ni uchungu napitia na ikimbia shida kutoka unajua. Diana, Diana, beba virago vyako kanisahauni, na ukambeba mwanangu amute nani gadi.